Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Man Eater med Nelly Furtado her I radioresepsjonen. Riktig hjertelig velkommen til alle sammen, og hjertelig velkommen til den gråmelerte Bjarte Paul Tjøstheim, gammeren. Hei. Tusen takk for det, Steinar. Det var ikke noen forsøk på et kompliment, jeg sier bare velkommen. Ja, men jeg sa tusen takk. Takk for at, for at du sa velkommen. Tusen takk for at jeg fikk komme, på en måte. Nei, men dette jobben din, det ikke noe som skal ikke takke for at du her. Det det, du skal være her. Ok. Ja. Så var velkommen, Bjørte. Var, takk. Nei, nei, ja heter det. Ja. Ja. Ja. Tore, også hjertelig velkommen til deg. Ja. Ja. Det var egentlig hyggelig når du sa takk. Steinar Sagen, velkommen. Takk for det. Ja, det egentlig bedre. Det funker, ja, ikke sant? Å si takk, ja. Og velkommen til radioresepsjonen, alle som hører på dette programmet. Det litt lavtrykk ute I dag? Jeg I hvert fall føler det på kroppen min, at det nok litt lavere trykk enn det det har vært for eksempel I går. Ja. Det fører da til at vi ikke kommer til å være så aktive her I resepsjonen. I hvert fall ikke jeg og Bjørte. Du gir vel cirka 60-70%. Mm. Bjørte gir 62%? 62%, ja. Når det lavtrykk. Mm. Uansett hva slags lavtrykk det Uansett hvilket trykk det egentlig. Ja. Det bra trøkker nå, synes du? Nei. Neida. Du on fire I dag. Ja, jeg on fire. Jeg alltid on fire. Jeg trenger ikke høytrykk for å være on fire. Jeg kan være on fire hvis det det laveste bar. Det laveste bar til og med? Ja. Hvis det veldig, veldig trykk, så kan jeg fortsatt være on fire her I radioresepsjonen. Det en god egenskap da, hvis man jobber I radioen for eksempel. Ja, takk for det. Og vi jo et program som går hver eneste dag, så det viktig å holde trøkket oppe og holde pulsen oppe på dette programmet, så at ikke de flater ut og blir et kjedelig og intetsigende program som ikke handler om noen ting. Men det kan være on fire I en bar. På bar. Mm. Nå du ordspillkongen, ja, det greit. Takk. Kanskje du skal få den titelen I dag? Ordspillkongen, kan du være det I dag? Ja. Du bruker å si takk. Nei, så, ja. Bra. Ja. I dag så skal vi få møte Karsten. Dere vet han med det litt leie langbeinsyndromet. Mm. Han som ler sånn, blant annet. Han kommer innom sendingen I dag. Det du som hit. Er Karsten? Nei, det ikke jeg som Karsten. Det du som lommelegen, Tore? Nei. Nei, ok. Det ikke du som han Helle Hansem? Takk. Greit. Ja. Han skal I hvert fall få møte I dag da, Karsten, med langbeinsyndromet, og så det selvfølgelig konkurranse I dag, Tore. Ja, det men jeg må jo bare si det at det konkurranse, men det begynner å gå tomt for nederlandske penaler. Oi, gjør det. Og det jo en liten krise. Og jeg beklager til alle de som ikke har fått premien sin. Jeg har sendt ut til alle som venter I dag. Ja. Men nå begynner det å bli tomt. Det kun ett penal igjen I boksen. Betyr det at det siste konkurransen da, ever, eller skal vi bestille nye penaler? Hva skal vi gjøre? Nei, det tror jeg vi må ta en redaksjonell avgjørelse på, kanskje etter en sending, fordi jeg usikker. Kan vi ikke gjøre det nå? Eller la publikum få høre hvordan, ta del I liksom, en redaksjonsmøte? Vi kan godt gjøre det, så det blir et slags interaktivt program også. Jeg synes ikke det. Nei, da gjør vi ikke det. Nei. Men konkurranse I dag altså, der du kan vinne det siste nederlandske penalet til en verdi av 139 kroner, innkjøpspris 29. Ja, men det bra. Det mye som skal skje I sendingen I dag. Det liker jeg. Da betyr at det en tettpakka, en funky, en spitsy sending. Snappy. Ja, og vi skal høre også rockermusikk. Dette en herlig låt fra Turbo Negger. Dette High on the Crime. Og hvis, ja, vi skal snakke litt mer om konkurransen etter hvert, hvordan du med og så videre. Så det skal ikke være redd for at du ikke får med meg. Snart skal vi snakke litt om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Radioresepsjonen på P3. Turbo Negger, High on the Crime I radioresepsjonen, og noen har skrevet tekstmelding til oss. Kan du enten spytte ut eller svelge dropset du har I munnen, Steinar? Hvilket type drops det? Jeg beklager dette, at jeg var kanskje litt tørr og litt fuktig I munnen da vi åpnet sendingen. Ja, og hva da? Tørr og fuktig I munnen på samme tid, sier jeg. Ja, men det hørtes, altså jeg var fuktig, men det hørtes tørr ut. Det hørtes som jeg ikke hadde mer spytt igjen. Sånn. Men jeg hadde så til de grader mye spytt, blandet med M&M's, som vi har fått av vår sjef. Fordi hun har vært ute og reist, og da får vi godteri. Sånn at vi skal holde oss seks I lubben her, hele gjengen. Sånn at vi ikke da mister på en måte edgen til programmet. Så hun prøver å fore oss med mest mulig godteri. Kynisk kanskje, men sånn fungerer det I hvert fall. Ja, M&M's noe av det beste vi vet her I radioresepsjonen. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? La oss begynne med den eldste, mannen som snart skal dø, eller i hvert fall den som er nærmest døden, sannsynligvis. Ja, helt klart, helt klart. Ja. Jeg gjorde noe kontroversielt i går. Jeg orker ikke å lage middag, så jeg gikk på IKEA, og der fant jeg i ferskvaredisken noe som heter kylling fajitas. Ai, ai, ai, gjør det skjønt ut. Ferdig laget, ja, og det er noe av det beste jeg vet. Så jeg fant ut, wow! Så de lager det her, så jeg kan bare ta det med hjem og så varme det i mikroen. Akkurat. Og det var mulig. Det var mulig. Det smakte bæsj. Det smakte dritt. Ja, det var forferdelig. Det smakte bæsj. Du har smakt bæsj? Nei, men jeg kan tenke meg hvordan det smaker. Og det var bare bildet på hvor vondt det var. Det var ikke at du har smakt bæsj da du var yngre, og så kan du sammenligne det med hva det smakte av den fajitasen. Det var ikke sånn at du rullet ut fajitasen, så viste det at det faktisk lå en bæsj inn i. Nei, det gjorde jeg ikke. Da tror jeg det ikke heter kyllingfajitas, så heter det bæsjfajitas. Åja, jeg trodde fajitas var det rundt, ja, men det er kanskje feil. Det er kanskje tortillhjeste. Ja, det er det som er rundt. Fajitasen er det som er rundt. Okay. Men når du heter kyllingfajitas, så er det ikke, det har du ikke bakt kylling inn i lumpa. Nei, det ville vært rart. Det, ja, kanskje det er godt også. Og så hvis du først har fajitas mel, da, eller fajitas deg, så tar du også, maler du kylling, har du det rett i, så slipper du, kan du bare ha salat. Spis den tørt litt, liksom med litt salat. Litt bare tørt, ja. Ja, akkurat. Ja. Ja, men så spennende liten, ja, ikke solskinshistorie, men en historie hvertfall fra ditt liv. Jeg synes, nei, det var ikke noe solskinshistorie. For det var ikke stand-up. Nei, det var heller ikke. Det var helt klart, ikke. Det var knapt nok en god historie. Ja, det var knapt nok en historie. Ja, men hvis jeg skal fullføre den, så vasker jeg klær etterpå. Akkurat på hvor mange grader? Faktisk var det på 60 grader. Tenker du? Det? Nei, det var 50. Det var 50. 50? Du vasker altså klær på, ikke på 40 og på 60 grader, nei, men på 50 og 70 grader. Ja. Har du ikke kommet frem til nå? Det dongre buksen kan jeg vaske på 60. Hva er forskjellen på, da, hva er forskjellen på 40 og 50 grader? Vil... 40 grader, hvis de har kjorter, ja, så vasker de på, jeg har jo det, så de vasker på 40. Jaha. T-skjorter som jeg er litt redd for jeg skal miste trykket på. 50. Skal miste trykket. Men du har jo bare gråmelerte t-skjorter. Ja, de kan problemet. Gå på 60. De går på 70 kanskje, de. Ikke samme undertøy i så fall. Nei. Så, men jeg bare tenker på, hva er det som, hva er det 50 grader tar knekken på som ikke 40 grader gjør? Er det Carus og Bactus da, eller hva slags type, det må være noe du gjør, det er grunnen til at du... Er det noe jeg gjør? Nei, det må være altså, en grunn til at du vasker det på 50 og ikke 40. Nei, det er sånn mellomting. Nei, jeg vet ikke helt. Jeg har ikke lært på den vaskemaskinen-greiene. Nei, jeg har ikke noen god grunn. Jeg tenker bare jeg skal utnytte vaskemaskinen min til det fulle. Ja, men da må du vaske det på 90. Nei, jeg mener bare det at jeg skal bruke alle programmene som er på maskinen. At jeg liksom ikke sliter. Bruke alle programmene, så får du ikke en gutt. Har du 20-graders program? Hvor finnes det? Det er 0. 0 grader? Men tror du mener at det er på frysepunktet da? At når du har 0 grader på, så er det, vasker du det i slags is? Ja, nesten. Du gjør det? Ja. -3 er så fint. Det går også an. Kommer du ut, liksom, så må du tine det når du tar det ut. Ja. Deilig på en varm sommerdag, da. Vet du hva? Vi runder av den historien til Bjørte nå, for den var såpass intetsigende og interessant. Så det var en historie? Jeg synes ikke det tok seg opp etter at den vaskegreiene kom. Tore, skjedde det noe morsomt med deg i går, eller i dag? Ja, for de som følger utviklingen av solsikken min, så vil jeg bare fortelle at i går så var det en trist dag for solsikken min da jeg kom hjem. Oi da! Så viste det seg at den hang skikkelig med nebben. Den hang som en gammel blindernstudent, skikkelig krokrygga, og så rett ned i gulvet, og den var selvfølgelig knusktørr ned i potta. Jeg løp så fort jeg kunne, sklei bortover... mitt linoleumsgulv. Ja, for det er ikke parkett. Nei, riktig. Fylt opp vann og helt over, og tror du ikke den kom seg, du? Helt opp i sin fulle størrelse igjen i løpet av kvelden. Du, det er sånn. Jeg nesten får ereksjon her jeg sitter i kroken og hører den solskinshistorien, solsikkerskinshistorien. Solsikkerskinshistorien? Solsikkerskinshistorien. Ja, men du vet hva, det var jo kjempefint da. De er veldig sånn, de er jo veldig motstandsdyktige, de solsikkene jeg har hørt. Så de klarer seg jo ofte. Er det sant? Det er det jeg har hørt. Jeg kan ikke gå god for historien, men jeg regner med at det er... Jeg synes det var en fin historie, men det var ikke noe sånn jeg fikk noen tenning av, liksom. Nei. Etterpå så vasket jeg klær på 40 grader. Ja, jeg gikk rundt med kjortelen min i går, hvis det er noen som lurer på det. Yes. Vi applauder jo! Jeg gikk rundt i loftsleiligheten min i kjortel, kun iført Adams egen drakt under, og det var, vet du hva, det var så befriende. Rullet meg rundt på sjeselongen, spiste druer som en gammel gresk gud. Så jeg takker og bukker for deres engasjement i forhold til den historien. Det var ikke stand-up. Nei, det er viktig at det er ikke stand-up. Steiner, det var en kjempefin historie. Takk for det. Hva skal du klare etterpå, eller? Hva skal jeg ikke klare? Ja. Jeg har kjorter, trenger ikke å bruke andre klær. Når jeg kommer hjem med skittende klær, så putter jeg på kjorter i stedet. Skal du hjem og rulle deg rundt som en gresk ut etter sending i dag også? Ja, blir vel til det. Du, før det så skal vi i hvert fall høre Keen. Dette er Is It Any Wonder. Radioresepsjonen. Det var Keen, Is It Any Wonder, her i radioresepsjonen. Og hvor er Keen fra, Bjørte? De er fra England. Nei, de er ikke fra England. Ja, siden du spør, så de kanskje fra Latvia? Nei, ikke fra Latvia. De fra Israel. De, eller egentlig, de sånn jødiske bosettere på Gazastripen. Er det det, ja? Ja, men nå det jo selvfølgelig rundt omkring og ha konserter og sånt. Men vanligvis så ja, bor de der nede. Bosettere. Bosettere, var det jeg sa? Så jeg bosettere? Jeg tror du sa det. Er det riktig eller feil? Eller? De... Nei. Det er opp til deg nesten, da. Den kom til meg, det. Opp til Keen og deres jødiske opphav, og hva de vil kalle det. Men de bodde i hvert fall på Gazastripen, så ble de, kom militæret, israelske militæret, og flyttet de, fordi, ja. Det en lang historie, det greiene der, Palestina-Israel-konflikten. Kan du ikke gjøre den kort og fortelle hele? Nei, det har vært noe beef, da. Altså, de opprettet en jødisk stat, Israel, i 1945, var det vel. Og da måtte da palestinerne vike fra landområdene sine. Og så etter det så har det vært en helvetes konflikt der nede Og man har dødd i kampen Når ble Keen født da? Keen ble født Han ble født 1949 Så han en gammel Han en gammel krok Ja, veldig frisk ung stemme synes jeg Ja, han Keen han holder seg godt Han går på medikamenter Og er bosetter Ja, han bosetter, ja Ok Vi skal til konkurransen vår, og det det vanligvis Tore Sagen som har ansvar for. Det stemmer. Dette da 26. Gangen jeg forteller om hvordan denne konkurransen fungerer, fordi det er uke 26 denne uken. Vi altså halvveis, det halvtårsjubileum for radioresepsjonen. Denne uken feirer vi altså 6 måneders sending. Det jo fantastisk. Ja, og jeg skal kjapt fortelle hvordan det fungerer, for det en litt... Det vel ikke mulig. Ja, jeg skal i hvert fall prøve så godt jeg kan. Ja. Det altså slik at jeg har laget en lyd, som jeg har tenkt å spille av 3 ganger fra snart til 1:15. Det viktig for folk der ute da å notere alle tidspunktene for når lyden spilt av, for så å sende inn en tekstmelding eller en mail etter 1:15 med de riktige tidspunktene. Hva det? Et egg. Et egg i 1:15. Du snakker sånn om Ole Abstract. Om DJ'en. Neida, men det riktig fint. Det noen som spør, bruker du atomur, Tore? For det hender at det avvik på tiden med opp til 1 minutt. Jeg også leste den mailen, og jeg ble litt sånn sint, for det sånn der, atomur, også så flink. Men så viser det at, ja, faktisk, jeg går etter atomur. Ja. Her i studio det en klokke, som direkte linket opp til denne, atomursklokken nede i Tyskland ja. Så den stiller seg svært ofte og meget korrekt Hva var det som skjedde nå? Atomursklokken Ja, men fint altså, vi sitter på riktig tid for å si det sånn Det helt riktig Jeg har laget en liten montage for å forklare hvordan konkurransen fungerer Hvorfor det? For å gjøre det enklere for lytterne å forstå Så det vi har snakket om nå helt overflødig egentlig? Nei, det jo greit å printe det inn Ok Finn frem penn og papir, for nå braker det løs. Hver gang du hører denne lyden. Om ikke med morsmelk, så i hvert fall med farmorsmelk. I løpet av dagens sending, noter tidspunkt og send det inn til radioresepsjonen, og du kan vinne et penal fullt av godsaker til en verdi av 139 kroner. Vinner du, du automatisk med i trekningen av månedspremien, som en tredørs Hyundai Sonata levert av Skrotum Auto på Slattum. Om ikke med morsmelk, så i hvert fall med farmorsmelk. Det var også dagens konkurranselyd. Det stemmer. Jeg har lytteren i ryggen, regner jeg med, når jeg stiller det spørsmålet. Men hvor lyden hentet fra i dag? Lyden hentet fra P2-programmet Boktilsynet, som intervjuet historikeren og forfatteren Karsten Alnes Akkurat. I forbindelse med en festival for nynorsk som ble arrangert for kort tid siden. Han forteller da om en bok han har skrevet på nynorsk, som har blitt inspirert av hans... Farmor. Akkurat. Så han har fått det inn med farmorsmelk da, all denne boken han har skrevet om. Det handler om livet på Nordvestlandet. Jeg har fått det inn med farmorsmelka. Det er guffent. Det bedre enn farsmelka i hvert fall. Det helt sikkert. Uansett så vil jeg bare si fun fact som Karsten Alnes, ja. Jo, den heter. Riktig. Vi hadde jo han som lærer på Nordstrand videregående skole, der du og jeg har gått, Tore. Ja, takk for det. Tusen takk. Hadde han i politisk idehistorie? Selv hadde han en historie. Hva fikk jeg i politisk idehistorie? Ternekast 4. Hva fikk du i historietoret? Ja. 6 på rollspillterning. Ja. Ok, men så hør etter denne lyden. Bare spille den en gang til, tror du? Dette gjelder ikke, altså. Om ikke med morsmelk, så i hvert fall med farmorsmelk. Oh, Det liksom, jeg merker at M&M-kulene på vei opp igjen. Jeg hører en farmors melk. Jeg har fått beskjed fra noen som hører på at de sitter og spiser lunsj nå. Ja, det anbefaler jeg ikke. Det skal egentlig spise mellom 12 og 1, men sånn er nå det. Nå setter jeg i hvert fall konkurransen i gang med umiddelbar virkning fra nå. Fra nå, ja. Ok, bra. Vi skal, da hører vi en sang, Tore. Ok. Den har du lagt fram på gramofonspilleren. Det riktig. Dette her Curtis Mayfield. Dette originalen til en rip-offen til Kanye West. Låta heter Move On Up. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Du hørte Oasis med Wonderwall her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det var ikke riktig alt det vi sa om Keane litt tidligere. Altså, vi sa at Keane var fra han var bosetter på Vestbredden, eller Gaza, Gazastripen, og er nå på turné rundt omkring i verden. Men at israelsk politi var og hentet da Keane, og måtte bane om å bo i Jerusalem. Og jeg sa også helt feilaktig at staten Israel ble opprettet i 1945. Det selvfølgelig helt feil, for den ble opprettet i 1948, som flere har påpekt her på SMS. Og det beklager vi til alle våre jødelyttere som hører på. Vi vet det er mange av dere. Og vi kan jo, jeg kan jo si litt om Israel også, hvis vi først er inne på det. Jo, det er steina. Offisielle språk i Israel er hebraisk og arabisk. Hovedstaden er Jerusalem, som jeg nevnte. Styreformen er demokratisk, og det bor ca. 7 millioner innbyggere i Israel. 14. mai 1948 ble Israel uavhengig stat, og ja, det har jo vært en konflikt her nede mellom palestinerne. Jeg vet ikke, hvem liker du best av palestinerne og jødene, Bjørte? Jeg liker nok best jødene. Du liker begge folkegrupper, men hvis du skal trekke fram en av de to, så vil du... Så trekker jeg fram jødene, ja. Ja, og du, Tore, hvem liker du best? Da? Nei, jeg nok mer araber-type. Du liker best palestinerne? Jeg nok det. Du støtter deres sak? Jeg støtter det. Jeg går ikke med skjerf, liksom, men jeg støtter det. Jeg er jo litt delt, for jeg liker jo mye av den jødiske levemåten, men så liker jeg også å gå i kjortel, og det er jo... Palestinerne går jo mye kjortel. Så ja, det var litt vanskelig. Jeg litt midt på treet der, og jeg stiller meg. Det vel det som problemet også der nede, at det er mye sånn... folk vet ikke helt hva de mener. Ja, men jeg synes jødene har fått til mye mer sånn i forskjellige ting. Ja, altså Seinfeld er jo jøde, for eksempel. Jeg har veldig sans for Seinfeld. Steven Spielberg er jøde. Ja. Larry David er jøde også. Ja. Har vi noen, palestinere, noen kjente palestinere? Sånn, palestinske idoler, liksom. Som har laget en morsom tv-serie, eventuelt. Kan dessverre ikke komme på noen. Nei, så akkurat der er jødene bedre, da. Men så er det ting palestinerne er flinkere til. Mat, for eksempel. Flink på mat. De har veldig god mat. Habibi-kafé nede i Oslo. Hummus, for eksempel, veldig hummus, godt. Hummus er godt. Var klar over at det nå det mange som sitter og spiser lunsj? Nasjonalsangen med mors melk, altså i hvert fall med farmors melk. Sånn. Nasjonalsangen i Israel heter Hatikva. Jeg skulle ønske jeg kunne synge litt fra den, men jeg kan dessverre ikke. Du kan prøve. Nei. Hatikva. My lord. Nei, det er ikke den. Det er ikke den. Ok, vi... Da, som min far, han kan litt hebraisk. Han er jo veldig glad i jødene, for han var jo prest, ja. Og Jesus var jøde. Ja, det stemmer. Så han måtte lære litt hebraisk når han skulle utdanne seg til å bli prest. Har dette programmet svingt i en retning av å ikke være et lettbeint underholdningsprogram som går mellom ett og to, eller har det blitt et mer politisk program som... Kanskje et mer lettbeint politisk program? Faktaprogram, og snakker om forskjellige land. Lettbeint er det uansett, synes jeg. Ja, det er jeg enig i. Ok, men vi skal snart møte Karsten. Han skal kjøpe brus i dag, fra det ene til det andre. Bjørte? Jeg tror faktisk vi var litt på vei inn på Bjørn Hansen sine urikspakker. Du vet hva? Bjørn Hansen setter spor. Vi liker Bjørn Hansen så godt. Ja. Så plutselig begynner vi å snakke om sånne ting. Det er sant, ja. Vi skal høre Josh Rouse etter Givin' It Up. Radioresepsjonen. Det var Josh Rouse med Givin' It Up her i radioresepsjonen på P3. Og ja, noen som trodde at Jesus var jøde. Mange som trodde han var palestiner. Blant annet så er det Sviskeprinsen som trodde det. Men det navnet så kan jo Jesus ha vært hvem som helst. Ja. Han var i hvert fall en rebell på sin tid. Du tror faktisk også Josh Rouse er jøde? Jeg tror det. Jeg tror det. Det som er litt gøy er jo at Jesus Kristus var den første jøden som gikk i kjortel. Og før det så var det jo bare araberne som hadde brukt kjortel. Så han var kompis med araberne, tok på seg kjortel. Før så hadde jo jødene gått i jeans. Levi Strauss, altså Levis bukser. Levi Strauss var jøde også. Ja, snekkerbukser også. Det jødene ikke snekkerbukser, Bjørte. Tenk på snekkerjødebukser. Bukse. Det var bare jøder som var snekkere. Ja, så altså, Jesus sier ikke om det. Skal vi slutte å snakke om jøder og palestiner nå? Det er til deg, føler jeg. Er det, for jeg er programleder. Ja. Og så det er opp til meg. Ja, vi bare kaster oss på, vi. Vet du hva, da runder vi av, vi. Vi runder av jøder og palestiner i debatten. Ja, selv om det ikke har egentlig vært en reell debatt, så runder vi av likevel. Vi skal til Karsten. Han som har en litt irriterende langbeinsyndrom, altså han ler på en veldig irriterende måte. Og han driver en sånn maskebutikk, maske- og morobutikk. På Rakkestad Storsenter, og vi skal høre i dag skal han ut og kjøpe brus. Han gjør det også? Vet du hva, det vet jeg ikke. Nei. Nå er jeg på vei til Rimi 800 for å kjøpe meg brus. Jeg er veldig glad i brus. Spesielt sånn brus som har sitronsmak og appelsinsmak og colasmak og kiwismak og guantanamosmak og alle slags smaker. Brus er morsomt å drikke, for det bruser i nesa. Nå er jeg kommet til Rimi 800, og der står det en Securitas-vekter og passer på at ingen stjeler all brusen som butikken har inni seg. Noen kaller Securitas for tyttebærpoliti. Tyttebærpoliti, det er morsomt! Hallo, hallo tyttebærpoliti! Har noen stjålet brus fra butikken din i dag? Nei, det kanskje ingen som har tatt noen brus i dag. Ja, det var bra, tyttebærpoliti! Du, hvorfor gidder du å være vekter egentlig? Kom du ikke inn på politiskolen? Jeg studerer ved siden av, skjønner du? Hæ? Ok? Jeg studerer ved siden av, så da blir det en slags ekstra inntekt. Ok? Vi snakket i munnen på hverandre, og det var morsomt. Jeg sa, hæ? Ok? Mens du sa bla, bla, bla, bla, bla. Du en morsom kid. Hvor du jobber denne først nå? Jeg prøver å sjekke meg opp, vektermann. Jeg har fått beskjed av morra mi om at jeg ikke skal fortelle fremmede hvor jeg jobber. Men siden du nysgjerrig, Per, så kan jeg fortelle at jeg jobber i karnevalsbutikken Masker og tøysutstyr for alle anledninger her på Rakkestad Storsenter. Det morsomt, jeg sa det til deg nå. Selv om morra mi sa at jeg ikke skulle si det. Jeg var naughty boy. Er det noe spennende å jobbe i sånn karnevalsbutikk? Jo, det er klart at det jo som andre jobber det, men det jo interessant arbeidsmiljø da. Det klart litt ensom noen ganger, men ja. Ja, Karsten, du får gå og kjøpe deg brus. Ja, det skal jeg. Jeg skal kjøpe masse brus, og jeg skal drikke fort, så det bruser i nesa. Det er morsomt når det bruser i nesa. Nå kommer den pausereportasjen, og i mellomtiden har jeg kjøpt brus for over 300 kroner. Det masse penger. Kvittering? Nei, vil du ha kvittering? Ja, jeg bare tullet med deg. Det var morsomt å tulle med deg, selv om du har innvandrerbakgrunn. Hva heter du? Nahid. Det var et morsomt navn. Sjekk meg nå, Nahid. Nå skal jeg drikke brusen som jeg har kjøpt. Hvor er jeg? Du er på Rimi. Var det morsomt nå hit når jeg rapet og fikk brus i nesa mi? Ikke så veldig du, men jeg har kunder som venter. Jo, det var morsomt nå hit. Radioresepsjonen. Young Folks med Peter Bjørn og John og Victoria er med. Det jeg aner ikke hvordan jeg skal uttale det. Peter Bjørn and John og Victoria Bergsmann. Det veldig rart. De fra Sverige i hvert fall. Er det ikke Plus og Victoria Bergsmann? Det Peter Bjørn and John plus Bergsmann Victoria. Okay. Så kan du tolke det og sette det i riktig rekkefølge selv der ute. Uansett så er det i hvert fall veldig kynisk å lage en låt som heter Young Folks, for da vet du at du vil treffe en ganske bred gruppe med mennesker, ja, som kanskje har lyst til å høre at de synger om deg. Ja, for eksempel, jeg hørte en sang på radioen i dag, og den handlet om Young Folks, og jeg jo 19 år, og da det perfekt for meg å høre på den sangen. Så Peter, jeg prøver å hanke meg inn som lytter. Det et av de skittneste triksene i markedsføringsboka, det å kalle titlen for den skal nå. Jo, det, men... det var noen blant annet en låt jeg husker veldig godt som het Jente 22. De henvendte seg, det var jenter på 22 år da. Vi har mange jenter på 22 år som hører på dette programmet. Så vi burde egentlig spille den låten. Ja, men det kommer sikkert å bli lista neste uke. Ja, kan jeg sikkert gjøre det da. Kan ikke tro det? Ja, vi dikterer jo hva Håkon Morslett skal sette på spillelistene sine. Vi skal oppsummere konkurransen, og vi har funnet en vinner. Det mange som sendte inn svar, og riktige svar også, og vi takker for engasjementet. Men det kun en som kan vinne dette nederlandske pedalet til en verdi av 139 kroner. Det stemmer. Jeg vil først bare få lov å lese opp de riktige tidene, så folk kan sjekke med seg selv og være stolt av seg selv hvis du har hørt det riktig. Ja. De riktige tidene 13:29. Yep. 13:38 yep. og 13:41. Yep. Og for anledningen så har jeg trukket ut en jødisk vinner. Nei, vet du det? Nei, jeg vet ikke det. Nei. Men navnet høres jo, ja, man kan jo tolke selv hva det er. Det er omvendt rasisme i så fall, hvis vedkommende sa at jeg jøde, så jeg bør vinne i dag. Omvendt rasisme, valgt, sier du? Ja, for hvis du har valgt en jødisk vinner, bare fordi vedkommende jøde, så er det omvendt rasisme. La oss si det var en tilfellighet da, at jeg trakk en jøde. Ok. Vinneren kommer i hvert fall ikke fra et sted som jeg vet hvor det er, for det står ikke. Men navnet på vinneren i dag Åsulv Haugetveit! Veldig bra. Ulv, hva heter han til etternavn? Åsulv Haugetveit. Så gratulerer da til han da. Det jo kjempegøy for Åsulv. Jeg tror aldri, jeg har ikke hørt at en Åsulv har vunnet en radiokonkurranse noen gang tidligere. Det sier litt om originaliteten til dette konseptet. Du forholdsvis ung. Jeg husker da jeg var liten og hørte på reiseradion, så var det, da jeg var 6-7 år, så var det en som het Åsulv som vant et reiseradion krus. Akkurat. Så det nok ikke den første. Nei vel. Nei. Hvis du har atomur, så vet du at klokken nå 13:52:14. Da... Bare sveiver i gang en ny låt, eller? Ja. Det Tore som står for sveivingen her. Dette Snook, også fra Sverige. Snook, svett og tårer heter låta. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Snok, svett og tårer her i radioresepsjonen på NRK P3, som også kan lastes ned til din MP3-spiller eller til din PC, eventuelt Mac. Da går du inn på nrk.no/podcast, og så scroller du deg ned til der du står radioresepsjonen podcast, og så finner du ut av det der. Det skal stå litt sånn veiledning i hvordan man kan gjøre det. Så det ikke så vanskelig som man skal ha det til, og gjør dette på nrk.no/podcast. Det litt moro, vet du. Og hvis man har lyst til å nå oss, så send en melding til 1987 og bruk kodord resepsjon, eller skriv rrkrøllalfa.nrk.no. Nå det ikke lenge igjen til vi skal på kvartfestivalen, gutter. Nei. Da skal vi ha med oss den skumle sjokkmaskinen vår. Og så skal du vel ha den skumle kjortelen med deg? Kjortelen skal selvfølgelig være med, og vi skal holde til i gravene under kvartfestivalen, så hvis dere har lyst til å besøke oss der nede, så gjør for Guds skyld det. Vi skal ha livesendinger fra kvartfestivalen. Det tror jeg blir koselig. Det må jo bli koselig, det. Ja. Kanskje Lionel Richie kommer også, det vet vi ikke helt ennå. Nei. Nei. Vi skal stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen. Den skumle sjokkmaskinen, altså. Den som får han i dag må skyte seg selv. Nei, ja. Nei, ja. Ok. Jo, ja. Tore fikk han. Tore, du fikk strøm. Andre dag på radio foran, Tore, er det ikke det? Kamerat. Du må ta softgun på Bagdad, rekke den opp, sikte den mot ditt eget lår, som du nå gjør. Du skyter, velger å skyte med en hånd. Jeg skyter med en hånd, stort sett. Vær så god. Det var nærme det du har mellom beina. Ja. Takk for at du skjøt deg selv, Tore. Takk for det. Husk at du skjøt deg selv av kjærlighet til deg selv. Ja. Saksomani. Ja, på en måte. Etter oss kommer Kompani Knudsen. Få med deg det også, og hør på oss igjen i morgen mellom 13:05 og 14. Takk for at du kom, gamle mann Bjørte Kjøstheim. Takk. Eller ja. Takk for at du kom, Tore Sagen, min lille bror og brille Jesus. Takk for at, eller ja. Takk for at jeg fikk komme, Steinar Sagen, programleder for dette programmet. Ja. Dette hva er det, Tore? Det Samantha heter sangen, men artisten heter Margaret Berger, hun fra Idol. Ha det! Ha det! Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen. Fra kvart. Fra kvart. I gravene. Direkte på P3. P3. Din sommer på P3.